Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövésze itt a Rádiókafén. Én Puzsér Róbert vagyok, és itt van velem kollégám és barátom Magyar Dávid. A következő két óra során mi fogunk a ti figyelmetekre igényt tartani, és mindazokkal a filmekkel kapcsolatban a véleményetekre, amelyek a mai műsornak a témáját képezik, ezek pedig rendszerkritikus filmek lesznek. Dáviddal gyakran választunk olyan filmeket témául, vagy olyan témákat apropóul, amelyek a rendszer szintű problémákat eredményezik az életünkben. Ugye itt nem olyan dolgokról van szó, amik miatt az ember föltelefonál a önkormányzati képviselőjének, vagy a polgármesterénél kopogtat, vagy fölhívja a telefonon a parlamenti képviselőjét, hogy ugyan már szedje össze magát. Tehát most nem arról van szó, hogy merre kanyarodik a hatos villamos, hanem ennél súlyosabb, úgynevezett rendszer szintű problémákról van szó. Hát bár ez is rendszer szintű probléma, hogy az emberek nem hívják fel a képviselőiket. Tehát a politikai apátia és közöny szerintem az is rendszer szintű probléma. De lehetséges, hogy ez maga a rendszer önvédelme. Tehát a rendszer hatékonyan alakította ki az energialevezető csatornákat, meg a figyelemelterelő mechanizmusokat. Hát igen, a mai adásban tárgyalt nem egy film fogja felhívni a figyelmünket azokra a mechanizmusokra, amikkel elkábítanak minket, azokra az eszközökre, amik minket a politikus tesznek, és inkább foglalkozunk a kicsiny jólétünkkel és a jelzálog kölcsönünk törlesztő részletével, mint azzal, hogy megpróbáljuk a világot értelmezni, a minket működtető és a minket befolyásoló rendszereket átlátni, és egyáltalán foglalkozni velük. A nagy francia forradalomnak annak idején volt egy hármas jelszava, az úgy hangzott, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez aztán szült három nagy ideológiai eszmáramlatot. Ezek a szabadság az ugye a liberalizmust, az egyenlőség az ugye a szocializmust, a testvériség pedig az úgynevezett konzervativizmust. Tehát ez a három modern irányzat, amely ideológiai irányzatként a politikai harctéren pártok formájába verődve, vagy pártok formáját öltve a mi bizalmunkért és a rendszernek a működtetéséért felelős. Na most itt ezekkel, amikor rendszer szintű bajokról beszélünk, akkor mindegyikkel probléma van. Tehát alapvetően mind a három szemléletmódban, vagy mind a három ideológia, valamint a valóság mérlegelésénél nagyon súlyos hiányosságokat tapasztalunk. Tehát a rendszerrel vannak nagyon súlyos úgynevezett liberális aggályok, ami azt jelenti, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos aggályok, vannak nagyon súlyos szocialista vagy baloldali aggályok, vagyis a jólét, az általános közjó. Igen, az általános közjó vonatkozásában, és a konzervativizmus vonatkozásában is megvannak, hogy léteznek ezek az aggályok. Úgy lehet fogalmazni, hogy a hagyományos értékek, mindazok az értékek, amelyek az életet értelmessé teszik, és nem pusztán zabálásnak, meg orgiázásnak a körében, meg a rendszerében valósítja meg az emberi életet, hanem valami többet, valami komplexebbet, valami emberhez méltóbbat rendelne ehhez. Ezeket nevezzük úgymond hagyományos értékeknek. Tehát ezeknek a kiürülése is zajlik. Tehát azt lehet mondani, hogy liberális, szocialista és konzervatív tekintetben egyaránt nagyon súlyos aggályaink vannak a jelen rendszerrel kapcsolatban. És hát mi az a rendszer, ami ezt a három nagy irányzatot tudja egybeolvasztva, egyben képviselni is, másrészt pedig erodálni és rombolni és megszüntetni. Ez pedig a globalizált fogyasztói társadalom. Tehát az a rendszer, ami mára tényleg kiteljesedett, ami 70-es években indult fejlődésnek egyáltalán, persze ez az eszme a neokonzervatívok részéről már korábban létezett, de nagyjából a 70-es években ágyaztak meg neki, és mondjuk régen hatalomra lépésével gyorsult fel iszonyatosan az a folyamat, aminek ma kevesek élvezői, sokak pedig elszenvedői. Ma egy egészen különleges világban élünk, ilyen még a világtörténelemben nem volt, hogy minden mindennel összefügg, ma már minden ország össze van kötve egymással, és mindenkinek a jó és rossz léte hat a másikra. Tehát nem lehet ma már megúszni azt, hogyha baj van Ázsiában vagy Afrikában, itt Európában ugyanúgy nyögjük. Legutóbb Orbán Viktor azt mondta, hogy nem egy válság, nem válság van most, hanem csak ilyen eltolódás, átrendeződés, és ebben egyébként lehet valami igazság, hogy a válság az Európában válság, de közben Kínában nem válság. Kínában lehetőség. Kínában nem tudják visszafogni a gazdasági növekedést, tehát 10%-on vannak valami 10 vagy 20 éve folyamatosan, és most már nem lehet azt mondani, hogy persze azért, mert a kőkorszakból fejlődnek, nem, azért nő ennyivel a GDP-jük, mert nálunk nincs termelés, nálunk csak fogyasztás van. Igen, igen, és azért kiderült, hogy a termelés az még mindig nagyobb üzlet, mint a fogyasztás. Bár évtizedeknek kellett eltelni ugyanakkor... ahhoz, hogy a mérlegnek ez az úgynevezett... Mi van a mérlegnek? Nyelve. A nyelve az átlendüljön. Ez sem teljesen igaz, mert azért még mindig a legnagyobb üzlet a spekuláció, és nem véletlenül az amerikai GDP valami 46%-át a tőzsdei spekuláns pénzmozgások hozzák. Igen, csak aztán, amikor bedől a rendszer, az létező, is ez lesz a felelős. Az, hogy nem létező és megmagyarázhatatlan és definiálhatatlan fogalmakba csomagolnak olyan műveleteket, amik elvileg törvénytelenek lennének, de senki sem képes átlátni ezeket. Tehát nem lehet azt mondani rájuk, hogy törvénytelenek, mert olyan bonyolult egyenletekkel vannak leírva, hogy nem lehet megfejteni gyakorlatilag azt, amit művelnek. Ez gyakorlatilag egy bűvészkedés a pénzzel, egy kaszinó. De hogyha Kínát figyeljük, és a jelenlegi trendeket, akkor mégiscsak elmondhatjuk, hogy a jövő lehetséges, hogy mégis inkább a munkáé, sem mint a spekuláció. Igen, csak erről meg korábban már beszélgettünk még másik műsorban, hogy nem az történt a globalizációval, hogy a fejlődő világot, a harmadik világot a nyugat felhúzta a maga szintjére, hanem az történik, hogy a fejlődő világ lehúz minket a maga szintjére. Tehát a nyugaton egy általános életminőség romlás van mondjuk 10 vagy 20 éve folyamatosan. És ez csak a gazdaság, ezek csak a gazdasági vonatkozások. A globalizációval nagyon súlyos, kulturális, és mi nagyon-nagyon súlyos egyéb, jóformán minden létező elképzelhető területen nagyon-nagyon súlyos gondok vannak. Hát a globalizáció az úgy lett meghirdetve, legalábbis a liberális teoretikusok szerint, hogy ez aztán majd azt fogja eredményezni, hogy valamennyi kultúra gazdagodik más kultúráknak a sajátosságaival, mindannyian megismerjük, majd rálátunk, majd egymás életének, egymás művészetének. Igen, egy ilyen nagy színes multikulti szivárványvilágot képzeltünk. Egy olyan világot, amely olyan lesz, mint egy vidám park, ahol válogathat az ember a kulturális javak között, és bármihez hozzáférhet. De ehhez képest a gyakorlati tapasztalat az nem ez, hanem az, hogy a nyugati civilizáció és azon belül is a legtőkeerősebb civilizációs erők, amely hát leginkább Hollywooddal azonosítható, meg az amerikai tömegkultúrával, az tarol le, és az gyalul le mindent a világon, és az lesz az, amit majd mindenhol fogyasztanak. Hogy a világ globálisan egyre inkább úgy fog kinézni, mint egy nagy repülőtér, vagy mint egy nagy pláza, igen, ahol ezek a sajátosságok éppen hogy eltűnnek. Tehát nem arról van szó, hogy majd mi is egy kicsit Kína leszünk, meg mi is egy kicsit Mongólia leszünk, meg egy kicsit Brazília leszünk, hanem hogy minden kicsit és egyre jobban Hollywood lesz, minden kicsit és egyre jobban New York City lesz. Mármint ez legalábbis igaz a propagandára, meg igaz a fogyasztási javakra, de nem igaz ugyanakkor az emberek életminőségére. Tehát nem lett minden Hollywood, hanem nagyon sok minden Bronx meg Harlem lett. Na de itt a kérdés az, hogy akarjuk-e? Tehát ha az életminőség javulással együtt fog járni az, hogy az életminőség javulásának az iránya, kulturális iránya az lesz, hogy mindenki New York City-ben akar majd élni, hát mindenki Hollywoodi filmeket akar nézni, mindenki amerikai sorozatokat akar nézni. Összemostuk a színeket, és most nincsenek színek, most egy nagy ilyen katyvasz van, ez a globalizált kultúra. Van véleményetek mindenről? Van tippetek, hogy melyek lehetnek azok a filmek, amelyek a legerőteljesebben, vagy a leg élesebben reflektálnak ezekre a problémákra, mert ezeket a filmeket érdemes megemlíteni, és érdemes főleg megtekinteni. 0629986986 az SMS számunk, úgyhogy írjátok meg, hogyha bármi benyomásotok van, vagy impressziótok mindazzal kapcsolatban, amit eddig elhangzott. Mi pedig rátérünk arra a filmre, amely ezekkel a rendszer szintű problémákkal foglalkozik, csak hát foglalkozott méghozzá 50 évvel ezelőtt, és már 50 évvel ezelőtt is léteztek 40. Ezek a 1970-es. Tényleg, 40. Nem vagyunk mi még olyan öregek. Na ez a matek, ez nekem sosem ment. Szóval 40 évvel ezelőtt már léteztek rendszer szintű problémák. amire akkor egyébként egy komoly választ adott az amerikai ifjúság, illetve hát Európában a 68-as diákmozgalmakban mozdult meg az értelem, az USA-ban pedig a hippi mozgalom jött létre a 60-as évek végén, és ez a film, amiről beszélünk, ez a Zabriskie Point, ez a 70-ben készült, és gyakorlatilag a hippi kultúrának egy ilyen lecsengését idézi fel, amikor még léteztek olyan emberek, akik így nem akartak betagozódni az akkor formálódó fogyasztói társadalomba. Hát a hippikkel két dolog történt, vagy voltak az agresszívabb hippik, azokat elég csúnyán leverték, és voltak a kevésbé agresszív, az életmódjukkal, pusztán az életmódjukkal lázadó hippik, ezeket pedig szépen visszacsalogatták, visszacsábították a fogyasztói társadalomba. Abba a boldog körbe, ahol annál többet is megengedhetnek maguknak, mint két-három spanglit egy nap, meg este egy napocskás bélyeget. Persze ezért el kell felejteni bizonyos ideológiai fenntartásait. De érdemes is elfelejteni, hiszen itt van az úszómedence, kényelmes. Ott van a gyors autó, kényelmes otthon, és csak apunak kell dolgozni. Hát mi lehet ennél jobb? Elég! Pontosan ez a duma megy már 300 éve. Mit járatjuk a pofánkat? Miért nem csatlakoztatok rögtön a sztrájkhoz? Most meg nem mondjátok, hogy sajnáljuk. Bezártunk, sztrájk van. Majd figyelünk, ha vége. Idejében értesültök róla. Miért nem követelték a tisztképző bezárását? Kinek kellenek a tisztek? Nem kedveled a tiszti iskolát? Hát vonuljátok csak az épület elé szép rendben. Egy benzines palackkal legyen benne gázolás. Ez nagyon szép. Nem kell bizonyítanom, hogy hova tartozom. Molotov koktél, benzin és gázolaj keveréke, meg az üres dumai és a fehérek szólamai. Egész sereg fiatal vonul az utcákon harcolni, éppen úgy, mint a feketék a gettóban. Higgyétek el, hogy a fehérek között is nagyon sok az elégedetlen, aki látja a társadalmi ellentmondásokat. Közülük a legtöbbet meg lehet nyerni a forradalom számára, ez az én véleményem. Igen, tudom, nagyon sok a boldogtalan elégedetlen fehér ember. Elkapnak közületek néhányat, mert marihuánát szívtok, és azt hiszitek, ettől már forradalmárok lettetek. De ha a hekusok beverik a fejeteket, ha nem kaptok munkát, ha igazán is mit tennetek, ha reménytelen a jövő. Csak akkor váltok igazi forradalmára. Ezért más a négerek helyzete, de ezt ti nem érthetitek meg, képtelenek vagytok felfogni. Igazad van, mi a fehér diákok szemszögéből nézzük a kérdést. De hidd el, megértünk titeket. Igen, eddig is megértettünk, hogy miért válnak forradalmára a feketék. De miért válnak azzal a fehér? Ugyanakkor. Ugyanaz a változott helyzet, ezt mindnyájukat forradalmára. Nem igaz, itt másokok is. Jó, tegyük fel, hogy igaz a helyzet. De nálatok mégis másképp megy. Könnyebben megoldjátok a problémákat. Ez az ország a fasizmus felé halad, és nem tudjuk benne megakadályozni. Pedig mindent megtehetünk. Ebben az üres helyzetben próbálkozhatok úgyis hiába. Tessék, a rendőrök már is betörtek az egyetem területére. Várunk, amíg a tantermeket is megszállják, vagy a lakásotokat? Szerintem zárjuk be a kapukat, aki megpróbál, de aki nem, a saját felelősségére teszi, kockáztasson, ha mer. Aztán majd akkor nyitunk ki újra, ha mi szabhatjuk a feltételeket. Addig ez az egyetem zárva marad, jó, és nincs más megoldás, higgyétek el! Nem értitek, hogy ez a lényeg. Nekünk kell megszabni a feltételeket. De miért? Azt mondjátok meg nekem, hogy miért nem járhatnak be a diákok az egyetemre szabadon? Azért, mert ezek az utunkba állnak. Most minden erőnket a harcra kell összpontosítani. Meg kell ragadnunk minden eszközt, és nem lehetünk tekintettel semmi másra. Semmi más szempontra. Ez a lényege minden igazi konfrontáció. Csak így érhetünk el eredményt. Várj, induljunk ki abból, hogy az ellenség többnyire láthatatlan marad. Hát ezt meg hogy érted? Sokan cselekszenek úgy, hogy a dolgok megtörténnek, de a hátunk mögött. Nem tudjuk hol, mikor és hogyan. Ez nem ilyen egyértelmű. Várj, azok, akik minket figyel. Nem világos, ez bonyolult. Minden várj oldalról meg kell vizsgálni a kérdést. Várj egy percig, a Fekete Diákok Szervezete nem akar önálló szövetségként működni. Jó, még jó, hogy nem akar. Szerintem Gálit láthatatlan ellenségről beszélni. Mert a holnap győz a közös sztrájkunk. A hekusok minden egyes diákban, fehérben és feketében egyformán ellenséges fenyegető erőt látnak majd. Ez világos és egyértelmű következmény. Így van. És amíg tovább folytatjuk a harcot, az már nem a feketék fenyegetése lesz, hanem sokkal inkább a fehéreké. Nem? Így igaz, teljesen igaz. Pontosan. Tudnál adni még egy kávét? Nem tudtok magatoknak kávét csinálni. És ahhoz mit szólnátok? Várj, figyeljetek! Ha rohamosztagot állítanánk fel az egyetem előtt, aztán ha a zsaruk mégis betörnek a sztrájkőrség vonalán, hátról újabb erők előre nyomulhatnak, az első vonalban álló őrség pedig elpucol. Végső soron nem kaphatnának el sok embert így, na? Várj, ezt ne kell beszélni. Autókkal nem lehet jó blokádot csinálni? Autókkal. Autókkal az egyetemen! Na várj, ezt meg kell gondolni. De odaadod akkor csinál! nagyon sötét, elmaradott ortodox és törzsi paradigma az, amiben ezek a fiatalok előadják magukat, az a szörnyű. Tehát így gyakorlatilag azt látjuk, hogy nagyon nagy hőzöngéssel, meg hőbörgéssel egy az egybe leképezik ugyanazt a értelmezési rendszert, ami a társadalomban dívik. Igen, hát a feketék és fehérek szembenállása az nem tudott kimaradni ebből a vitából. Önmagában, hogy itt van egy új generáció, és nem képes magát túltenni ezen, és ugyanolyan fai, rasszista kategóriákon belül értelmezi a saját helyi értékét. Mint, pedig hát, mint és gondoljuk bele, hogy még ezek voltak azok az emberek, akik a legaktívabbak voltak, akikre rá volt bízva akkor az, hogy egyáltalán valami forradalmit hajtsanak végre. Megjegyzem, ennél már csak egy rosszabb van az, hogy nálunk meg még ilyenek sem voltak. Tehát, hogy ezek a általunk most erősen kritizált fiatal amerikai diákok, ezek azért legalább valamit csináltak, míg Magyarországon mi volt a rendszer ellen 70-ben vagy 68-ban, mi történt? Jó, más rendszer volt ez. Tehát tudok-e létrehozni neked olyan rendszert, hogy ne legyen kedved lázongani, meg tudok létrehozni olyan rendszert, hogy még mindig igazságtalan. Jó, erről, igazadon erről szól a Sophie Scholl története. Na, egyébként... Kaptunk egy SMS-t. Mi ez a film? Nagyon dumálnak, vízágyút nekik. Ez az állítás. Hát meg is kapják. Sőt, éles lövedéket is kapnak. Igen, ez egy nagyon kemény lesz, mert ugye ez egy egyetemfoglalás, amiről itt szó van, és lázonganak a diákok, a rendőrök azok pedig kiverik őket onnan, mint a Szentpál a bonyikokat. Aztán eldördül egy fegyver, és egy rendőr meghal. És nem tudjuk, hogy ki lőtt, de annyit tudunk, hogy a főhősünk az nem sokkal korábban vette egy pisztolyt. De hogy is vette azt a pisztolyt a na, hát jó az, ember? Az nagyon, nagyon sajátos volt. Bement a fegyverboltba, és hát kiderült, hogy nem veheti át most a fegyverét, mert hogy ilyen nagyon komoly törvényi szabályozás van, és annak megfelelő módon 3 napon belül vagy bizonyos ellenőrizni kell, hogy alkalmas a fegyver. Ellenőrzés lezajlott, akkor a központi járásban megkapja az engedélyt, akkor veheti át a fegyvert. De hát aztán elkezd rimánkodni, hogy ő neki nagyon nagy szüksége van a fegyverre, mivel hogy a feketéktől kell megvédenie a családját, akik a környéken laknak. És abban a pillanatban rögtön megértővé válik a szintén fehér, egy határozottan rednek hősejű eladó, és rögtön megkapja a fegyvert. Tehát abban a pillanatban. Sőt, még egy kis eligazítást is hallhatunk, hogy ha esetleg a kertben lőné le, akkor vonszolja be a házba, mert ugye a törvény értelmében lelőheti, a kertben meg nem. Igen. Tehát jó, hát azért jó tanácsokkal is ellátja, mert hát látja, hogy egy rendes, tisztességes fehér fiatal ember, hát aki régert akar lőni. A frontvonalnak azon az oldalán áll, ahol ő. Tehát egy bajtársról beszélünk. Egyébként a főhősünket Mark Fletchert alakítja, aki nem nagyon lett ismert, mint színész. Összesen 3 filmben szerepelt. Ez az első alakítása. Ide is úgy került be, hogy az Antonioninak a stábja szereplőket toborzott, és akkor egyszer egy bostoni utcán ment az egyik stábtag, és azt látta, mint az a Mark éppen egy virágcserepet vág hozzá valakihez, akivel vitatkozott, és akkor azt mondta, hogy na, ez az ember kell nekünk, és azonnal felvették a filmbe főszerepbe. Ezután még 2 filmet forgatott, és aztán pedig börtönbe került, mert ki akartak rabolni egy bankot a barátaival. Egy kommunában élt egyébként ez a figura. Tehát egy klasszikus hiteles hippi volt. Nem, hát valószínűleg ő eleve ilyen volt. Ezért fogta ki őt az Antonioni. Így alkalmas volt, és aztán börtönben halt meg 75-ben, szóval igazából később már halott volt. Nem is sikerült felfedezni ezt az embert. Na, Michelangelo Antonioni az nem tartozik az én legkedvesebb rendezőim közé. A Nagyítás című filmje is, az nem, sose értettem, hogy miért annyira népszerű, vagy korszakalkotó, vagy mindenki nagyon veri rá. Nem tudom, az igazság, hogy ez a hihetetlen mértékű esztétizálás, ami hát így sok esetben mindig az az érzésem, hogy az intellektuális tartalomnak a rovására megy. Ez engem kissé zavar. Tehát, hogy mindig elmélázunk valami képen, vagy valami tájon, vagy valami nem tudom. Tehát ha ezeket... mondjuk a Tigris és Sárkányról van szó, akkor egyetértek veled, de amit nem ő rendezett. Világos. Viszont ebben a filmben meg azt érzem, hogy azért hagy ilyen nagyon hosszú jeleneteket, és azért ilyen elmélázók ezek a képsorok, ilyen líraiak, mert van tered, lehetőséged a saját gondolataiddal kitölteni azt, amit ott látsz, hogy rengeteg olyan képe van, főleg az elején nagyon érdekes, amikor kép a képben ilyen falfestmény, meg kamion képe így elmásznak egymáson, és akkor azokat te töltöd föl, tehát te asszociálsz, és te gondolkodsz és nem ő vezet. És nagyon fontos még az, hogy az amerikai filmek azok általában mindent verbalizálnak, tehát mindent ki kell mondani, az amerikaiak iszonyú sokat beszélnek, többet, mint most én. Viszont ebben a filmben meg az előző bejátszótól eltekintve egyébként viszonylag keveset beszélnek, és ez szerintem nagyon jó ennek a filmnek, nagyon jót tesz, hogy te gondolkodsz, és nem szigorúan végigvezetnek azon, amit a rendező a fejedbe akar tuszkolni élményen, hanem te magad alakítod olyanná, hogy a te fejedben lesz a film jó vagy rossz. Jó, hát akkor a meditátor valaki, mint te, talán hallgatók nem tudják, hogy gyakorló buddhista vagy, akkor nyilván nem, szívesen mi nem gyakorló buddhista vagyok, hanem én vagyok buddha. Te vagy a buddhizmus. Igen, és igen. Ilyen módon nem is csoda, hogy szeretsz elmélázni bizonyos filmeken. Lehet, hogy a legjobb a film akkor, ha el se indítod. Uh-huh. Hanem úgy már az elején is így bele tudsz érezni, hogy vajon mi fog történni a következő csak másfél óra a DVD során. Borítóját és leteszed, és már is volt egy komplett filmélmény. De lehetséges, hogy az nagyon didaktikus, ha megnézed a borítót, érted? Uh-huh. Már akkor már nagyon vezet a rendező az egy róton téged végig, igen. Nem egy kicsit átgondolod, milyen lenne ez a film, hogyan szeretnéd, hogy legyen, hogyan lehetne anélkül, hogy nagyon elmagyarázná neked, és akkor átélhetsz egy nagyon belső élményt, egy nagyon saját élményt. Jó, értem. A legjobb rendezők ilyenek egyébként, hogy le se forgatják a filmet. Igen, na ilyen vagy te például, nem véletlenül nincsenek filmjeid. Viszont ezt a filmet azért szerintem érdemes megnézni, nem annyira rossz. Tehát például a zenéje az Pink Floyd, a rendezője Antonioni, nem olyan rossz ez, nem olyan rossz. Ja, nem, tényleg a Pink Floyd a zenéje, és az tényleg a javára kell írni a filmnek. És hát egy nagyon-nagyon romantikus, egy szuper romantikus szerelmi sztori. Az olyan körülmények között ismerkednek meg, és jönnek össze a hőseink, hogy repülővel az autót követi a srác, és úgy jönnek össze, hogy először ezek a gépmadár, meg a géprovar, azok üzekednek egymással, és tulajdonképpen az autó meg a repülőgép között zajlik az előjátéka annak, amit később ők a sivatagba elég igen, és azért azt ne felejtsük el, hogy ez egy 1970-ben készült film, és nagyon-nagyon aktuális fogyasztói társadalom kritika akkor, amikor ez még igazán nem is létezett, ez a társadalom. Nem érzed úgy, mintha otthon lennél. Olyan békés a táj. Halott. Igaz, halott. Játszunk haláljátékot. Indulj el a völgy egyik oldaláról, én meg elindulok a másikról. Kiöl meg több élőlényt. Gyíkokkal, kígyókkal kezdjük, és egerekkel és nyulakkal folytatjuk. Végül pedig összeszámoljuk, kinek van több hullája. És a győztes megöli a vesztest. Valami rosszat mondtam? Nem tetszik ez a játék? Egyáltalán nincs kedvem játszani. Szép tőled, hogy eljöttél velem, pedig nem szívok marihuánát. Roppant elnéző vagyok. Mit csinálsz itt? És miért megy Phoenixbe? Ott vár a főnököm. Egy tárgyaláson. Valóban elnéző vagy. Képzeld el, hogy a gondolataid virágok. Oké. Okay. Nos, mit látsz? Szép kertet, virágágyakat, vagy vadon burjánzó növényeket, páfrányokat, gazokat, kúszolombokat? Én egy dzsungelt látok. Jó volna, ha elültethetnénk a gondolatainkat. Azt hiszem, akkor senkinek nem lenne rossz emléke. Ültethetnénk talán csodás ábrándokat is. Például boldog gyerekkort, megértő jó szülőket. Sok szépséget. Elfelejthetnénk mindent, ami szörnyű volt. Ez a lényeg. Semmi sem volt szörnyű. Remek. Néha úgy szeretnék teli torokból üvölteni. Itt a legjobb alkalom. Egyedül vagyunk. Rajta üvölts. Ordíts, ahogy csak kedvet tartja. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagyar Dáviddal a 0629986986-os telefonszámon érhetőek vagyunk, elérhetőek vagyunk SMS-ben. Kaptunk is nem is egy SMS-t. Akarjuk hát, gondolom a globalizációra vonatkozik a felvetés. A hamburger és a rágógumi jó. Fight Club, írja a kedves hallgató. Hát igen, a legkeményebb ideológiai alapvetés, ami a globalizáció kritikát illeti, az a Fight Clubban hangzik el. Tulajdonképpen az egész Fight Club egy merő átnevelés, vagy nem tény, ilyen agymosás, vagy hogy fogalmazzak. Tehát ott folyamatosan kapod az arcodba igen, csak az ideológia. Olyan is az a film, hogy rögtön feltételül is szabja azt, hogy szét kell veretned a pofádat a cimboráiddal, tehát így alaphelyzetben kiesik a társadalom 99,9%-a abból, hogy komolyabban elmélyüljön ebben a rendszer. Igen, és aztán pedig a végül kiderül, hogy az anarchizmus az valójában nem a külső valóságra adott válasz, hanem egy belső szétziláltság a hősünk vonatkozásában. Meg ez ráadásul az anarchizmusnak is a, mondjuk a számtalan ága közül így ezt a terrorista irányzatot pártolja, amit így a mondjuk a fekete blokk csinált nagyjából. Hát meg amit a burzsoá kormányok, amivel a burzsoá kormányok legszívesebben azonosítják ezeket a mozgalmakat. Igen. Sziasztok, gondoljatok bele, Kína az elmúlt 4500 évből 4000-ben kvázi világhatalom volt, az elmúlt 500 évben kicsit elmaradt, szerintük a világ legnormálisabb dolga, hogy megint újra azzá váljon, kemény idők jönnek. Én még azt sem mondanám, hogy 500 évben nem volt a világ legnagyobb hatalma, hanem mondjuk az elmúlt 150 évben, amikor az ópiumháborúval leverték, gyakorlatilag az is egy világháború volt, csak ezt nem így nevezzük. Az ópiumháborúban a teljes nyugati világ összefogott Kína ellen, és térdre kényszerítették, és valami iszonyatosan megalázó békeszerződést irattak velük alá. Kellett nekik 150 év, hogy talpra álljanak belőle, és most újra ők a... Meg egy Mao Tse-tung. Vagy lehet, hogy a Mao Tse-tungból kellett, hogy talpra álljanak, de lehet, hogy a Mao Tse-tungból kellett talpra álljuk. Ez még nem egyértelmű. Teljesen mindegy, Kínában ez benne volt. Tehát Kínában akkora kraft van, hogy akárki vezeti, előbb-utóbb itt találja magát a világ tetején. Minden esetre nem abban az értelemben volt Kína világhatalom, olyan mondjuk az Egyesült Államokat elképzeljük. Hát az Egyesült Államoktól mi sem áll távolabb, mint hogy egy falat építsen, amelyel megvédi magát. Habár a mexikói amerikai határon éppen, csak az másfajta beözöldés, mint amivel a mongolokkal kapcsolatban tartottak a kínaiak. Érdekes egyébként, hogy miért építenek falat az amerikaiak Mexikó és az USA közé, amikor onnan származik most már az olcsó munkaerő nagy része gyakorlatilag, ami az amerikai gazdaságot még úgy, ahogy életben tartja. Pláne, hogy ezeknek az embereknek... Ők szeretnék a csapot megnyitni, tehát ők szeretnék a csapot nyitni, zárni. Igen, világos, tehát a csőtörést azt nem szeretik. Tehát minek kell a csap? Hát nem jó az, ha jön a víz, nem szeretsz tisztálkodni, nem szeretsz jókat inni. Hát nyilván azért akkor szeretsz, amikor az jól jön, nem? Különben meg jó a szárazság. Tehát valahogy így vannak ők is ezzel. Tehát Kína az a fajta világhatalom volt, amelyik passzív elzárkózásban hitt. Ez a fajta világhatalmi, világuralmi attitűd, stílus, az ma annyira idegen, hogy el se tudjuk képzelni. Hát egy világhatalom az borítékoltan agresszív, borítékoltan expanzív, és rá akarja kényszeríteni azt a modellt, amelyben hisz és amelyet működtet a környezetére. Ma már mindenki így gondol a világhatalmakra, de hogy ez nem törvényszerű, arra Kína elmúlt 4500 éves történelme. Viszont nem tudjuk, hogy a következő 4500 évre mit tartogat számunkra Kína, úgyhogy egyelőre még nem mondanám azt, hogy jaj, de jó lesz, mert ez végre nem egy agresszív nagyhatalom. Hát ma határozottan agresszív nagyhatalomnak tűnik, tehát 4500 éven keresztül jól megvoltak anélkül, hogy különböző autonóm államokat foglaltak volna be. azért ez most már nincsen teljesen így. Zeitgeist hangzik a felvetés. Igen, a Zeitgeist, na az, ami nem kölcsönözhető, azt letölteni lehet, de erről szerintem én ahányszor itt ebben a műsorban megjelenek, én mindig említem a Zeitgeistot, úgyhogy biztos, hogy mindenki hallotta már, hogy azt meg kell nézni. Amellett hozzáteszem, hogy nem értek vele 100%-ban egyet, és szerintem egy nagy agymosó propaganda az a film is, de azért van benne igazság is sok. Hát az első fele, ami a napról, meg az Istenről szól, meg nem tudom, az annyira korlátolt és annyira sötét és igen, de már, van, már van egy átdolgozott kiadása tavalyi, amiből ezt teljesen... Már gondolkodtak kicsit, hogy mekkora hülyeségeket hívnak. Ezt teljes egészében kihagyták belőle. Nem csoda. Ja, és közben meg össze-vissza hivatkoznak mindenre, amiről Jézus beszélt. Tehát így a testvériség, meg úgy a szeretet, meg mi mindegyek vagyunk, stb. De Jézus sosem élt. Tehát ezt nyilvánvalóan senki más nem találta ki, mint a Zeitgeistnak a rendezője, meg az öt forgatókönyvíró. Tehát ezt ők találták ki, Jézus. Jézus az pedig nem volt soha, ugye? Na jó. Megkaptuk a műsor történetének a legértelmetlenebb SMS-ét. Nehéz Istennek lenni, kozmikus globalizáció. Üdv, Laci! Hát én is csak ezt mondani, hogy Laci, igen, nem tudjuk, hogy hol vagy, merre járhatsz, de agyatekervényeinek útjain, de üdvözlünk. A kevesebb LSD az néha jobb egyébként. Igen, egyébként. De nyilván a globalizáció se annyira globális, hogyha nem szórod szét magad annyira, amennyire itt most tanúbizonságot tettél erről. Sziasztok, úgy gondolom a globalizáció kétélű fegyver. Tán a harmadik világégés okozója nem is a hatalmasok küzdelme lesz, hanem a globális méretű, agórafóbiától megcsömörlött polgárok harca. A jó oldala ennek a bizonyos kultúrák megerősödése, írja a kedves hallgató. Aztán folytatja egyébként, de már elfogyott neki a karaktere, mert túllőtt egy kicsit a célon. De várjuk a folytatást. Jó. Viszont mi meg folytassuk azzal, hogy ugye mi azért alapvetően filmekről beszélni jöttünk ide, szerintem vágjunk bele a második filmünkbe. Miután leosztályoztuk az első filmünket? Jó, osztályoz le. Hát én adnék neki egy ötöst. Na ezért voltam, hogy le. Belőttem középre valahol. Úgy látszik, nem lesz nagy kedvence Robinak az Antonioni film életmű. Igen, nekem... a harmadik filmmel még várok pár évet, talán 20-at is. Nekem 7-es. Ó, lássuk akkor a Tőzsdecápák című filmet, amely a következő fogás, és amely a legátfogóbb és legkomplexebb és legkeményebb és talán az egyetlen igazi tőzsde kritika, ami a filmművészetben eddig ismeretes. És akkor említsük meg azt, hogy mindjárt két része is van, mind a kettőt egyébként Wall Streetnek hívják, csak a másodiknak az a pénz nem alszik, az alcím. Ez most van a mozikban éppen. Tehát ez egy vadonatúj film, már mint a második része a 2010-es vagy 9-es? Most premier, szóval éppen aktuálisan. Tehát meg lehet nézni, csak nem érdemes, mert az első résztől messze elmarad. De szerintem egyébként az első részt sem érdemes. Talán... Szerintem az első részt érdemes, mert az első rész az nagyon jó betekintést nyújt abba a világba. Most jó, de ez az, de ma már mindenki számára triviális az, amit megfogalmaz. 87-ben nyilván egészen más volt és újszerű volt ez a hogy belátunk ebbe a világba. Szerintem nagyjából mindenki így gondolkodik ma már. A spekulánsokról? Igen, szerintem ma már mindenki nagyjából ilyen véleménnyel van a tőzsdéről, anélkül is, hogy megnézni ezt. Milyen véleménnyel vagytok a tőzsdéről, mert én nem értek egyet a Dáviddal, szerintem ez nem akkora közhely. Nincs ma már mindenki ilyen véleménnyel a tőzsdéről. Milyen véleménnyel? Milyen véleménnyel? Hát, lesújtó véleménnyel. Igen, tehát hogy nem hoznak létre semmit. Olyan véleménnyel, mint amilyen véleménnyel én vagyok mondjuk Charlie Sheen színészi alakításáról. Na, remélem, hogy ilyen a véleményedek általában a tőzsdéről. Jó, de a Charlie Sheen az a Oliver Stone-nál mindig a zöld fülüt játsza. Annyira egy szutyok, annyira egy tehetségtelen senki házi, hogy hihetetlen. De azt is játsza, azt ért, tehát én szerintem is semmire kellő, és ótvar, gyenge, és semmi. De azt lássuk, hogy a Szakasz című filmben is, meg a Tőzsdecápák című filmben is. Ő Szakaszban pont... Charlie Sheen játszott? Persze. A Martin Sheen az a faterja. Az Apokalipszis mozban. Ő az Apokalipszis mozban játszotta ugyanezt a karaktert. De egyébként ő legalább színész. Tehát, hogy kár volt egy fattyú szülnie, mert az nem tud játszani. Na. A legtöbb harvardi diplomás szart sem ér itt. Az boldogul, aki szegény, ravasz és becsvágyó és nem érzelgős. Akkor egyszer hopp, máskor kopp. De ő sosem adja fel. Akinek barát kell, tartson kutyát. Itt élesen lőnek kispajtás. 20 ügynökön van, akik a grafikonokat elemzik. Többre nincs szükségem. De én nem olyan vagyok, mint a többi gekkó úr. Ha alkalmat ad rá, bebizonyítom. Mindent megteszek, amit kell. Adjon még egy lehetőséget, Gekko úr. Kérem! Még egy lehetőség kell? De még mennyire? Ne csak továbbítsa az információt, hanem újakat is szerezzen. Siessen, megmutatom az én lapjaimat. Látja azt a házat? 10 éve vásároltam. Az első ingatlan üzletem. 2 évvel később eladtam, és 800 000 dollárt kerestem rajta. Jobb volt, mint egy dugás. Akkor azt hittem, ennél több pénz nincs a világon. Ma egy napi keresetem. És a kemény munka? Mi van bele? Keményen melózik? Nyilván egész éjjel azokat az ócska részvényeket elemezte, mi? Mire megy vele? Az apám gürizett, mint egy állat. Tévével házalt, aztán 45 éves korában végzett vele az infarktus. Ébresztő kispajtás. Aki nem tud eleget, annak vége, érti? Nem egy évi 400 000-et kereső Wall Street-i palira gondolok, aki első osztályon repül, hanem akinek bőven van készpénze. Akinek saját gépe is lehet. Nem kell az időt pazarolnia. 50 vagy 100 millió dollárja is lehet. Vagy mindent, vagy semmit. Bejutni képes volt az irodámba, bát? Az a kérdésben maradni is képes lesz-e? Tőzsde, kettős pont, férgek. Írja ezt, nem mi mondjuk, ezt egy SMS író. Egy kedves SMS író, bár hozzáteszem, hogy ez a meglehetősen karakteres és meglehetősen erőteljes vélemény, azért mégiscsak bizonyos alappal rendelkezik. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez a film, ez nagyon-nagyon jól mutatja meg azt, hogy mennyire egy undorító féregvilág a tőzsde világa. Egyébként ez az SMS meg azt igazolja, amit én mondtam, legalábbis eddig egyből egy SMS támogatja azt a kijelentésemet, hogy ma már mindenki úgy gondol a tőzsdére, mint ahogy ez a filmben meg van fogalmazva. Dávid egy nóra vezet velem szemben, írjatok, 0629-986-986 az SMS számunk. Nem biztos, hogy én annak szurkolok, hogy nyerjek ebben a párharcban, de keményen akarok küzdeni a végsőkig, hogy aztán egy fölényes győzelmet arasson fölöttem a Dávid, akinek igaza legyen végül. Na, egyébként visszatérve erre a filmre, szerintem nem olyan nagyon jó film, például engem nagyon zavar benne az, hogy nagyjából a filmnek így, mit tudom én, a kétharmada, de legalább a fele arról szól, hogy a főhősünk, a Charlie Sheen, az hogyan emelkedik a tőzsdei ranglétrán az utolsó kis telefonos senkitől, hogyan lesz a befektetések nagy gurúja, és közben dobálja az Oliver Stone ezeket a elképesztő fogalmakat, amik a tőzsdén forognak, amiket szerintem ő sem érti, én sem értem, és nem tudom, hogy mi történik, és nem is jövök rá a film közben, nem értem meg, tehát nem haladok semmire, ugyanott vagyok, ahol elkezdtem, hogy az egész egy ilyen nagy átverés, egy nagy bűvészmutatvány, igen, és egy hangot nem lehet érteni az egészből. De ez a tőzsdének a lényege, én azt gondolom, hogy... Akkor 2-0-ra vezetek, ha már te is ezt mondod. Figyelj, a vita köztünk nem a véleményünkben van, hanem abban, hogy te azt állítod, hogy ez a vélemény általános. Jó, világos. De hát te vagy az igazolása annak, hogy ez tényleg általános. Ennek a világon semmi köze a valósághoz, írja a kedves hallgató. Már minek a filmnek? Igen, ez egy jó kérdés. Aha, szóval te a tőzsdén dolgozol? A tőzsdének nincsen köze a valósághoz? Na, arról van szó, hogy fiktív számok alapján zajlik egy fiktív tevékenység. Tehát, hogy ez egész papíron zajlik. Tehát ez a spekuláció, én azt gondolom, hogy egy normális világban, egy olyan világban, amelyben érdemes lenne élni, abban ez tilos lenne. Hát ezt be kéne tiltani, igen, vagy legalábbis a szerencsejáték RT hatáskörébe utalni ezt a problémát. Tehát, hogy ez nem más, mint egy oltári nagy kaszinó, ahol akár emberéletekkel is lehet játszani. Hello, nem értek egyet Dáviddal, ez csak egy sztereotípia. Thank you. kaptunk néhány SMS-t. Nem, egyáltalán nem a tőzsde, de nem ez. A valóságról nem érdemes filmet készíteni. Nem a tőzsdén dolgozom, de értem, ellentétben pont-pont-pont velünk, gondolom. Nyilván, mi valóban nem értjük jó, ezt. Jó, de akkor úgy érzem, hogy jó véleménye van a tőzsdéről. Igen, mert nekem tűnik, például azért nincs, mert lehet, hogy valamit rosszul látok, de nem tartom a gazdaság valós mérő rendszerének azt, hogy meg lehet azt csinálni, hogy 2 percen belül 70-szer adok el, meg veszek értékpapírokat, és semmi köze nincsen szerintem az adott céghez, annak a gazdasági teljesítményéhez, vagy az általa létrehozott termékek minőségéhez, annak, hogy én éppen hogyan spekulálok, hogy az esésére, a növekedésére, vagy akármiére, pláne ha mindezt... Hisztériát hajtok fel egy bizonyos értékpapír körül, és akkor visszaélek az... Vagy próbálom kitalálni a trendeket, és rohanni a többiek után, és ha azt látom a tévében, hogy valamit mondott a miniszterelnök, akkor azonnal eladom a forintomat, vagy veszek frankot, vagy össze-vissza dobálom ezeket, ennek szerintem semmi értelme nincsen. Tehát nekem nem mondják azt, hogy 5 perceken múlik. De még ha van is értelme, mert jól lehet vele keresni. De ezen értéke, kívül nincs értelme. Értéke, gazdasági értékmérő szerepe. Nem, ez a legújabb kornak a vallása, a tőzsde. És ennek a propagandája, ez ma a megváltástan. Tehát, hogy csatlakozz ehhez, ez egy... Ez a siker, ha benne vagy, akkor sikeres. Pontosan ez a siker útja. Amióta a tőzsde létezik, globálisan csak bajt csinált, írja a kedves hallgató. És hát itt említsük meg Soros György nevét egyébként, aki a legnagyobb kritikusa lett a globalizációnak. Hát miután jól megszedte magát. És a spekulációnak. Na jó, de hát ő csak tudja. Szerintem a tőzsdén lelkiismeretes emberek becsületes munkát végeznek a közjó érdekében. Gekkó Teréz anya volt, a lelke mélyén írja nekünk Haska. Ugye Gekkó az a Tőzsdecápák című filmnek az a mellékhőse, tehát nem a főhőse, Gordon Gekkó, akit a Michael Douglas játszik, aki kiválóan játszik, és kiválóan adja elő, akkor a karizmával adja elő ezt a pszichopatát, hogy az valami elképesztő. Igen, és hát ki ne szeretne szafaládé vagy krinolin méretű kubai szivart szívni, mint ahogy Gekkó teszi a filmben azzal az önelégült fejjel, amivel így látod, hogy ő a világ királya. A Tőzsdecápáknak a 85%-a az Gordon Gekkó, azt el lehet mondani. Igen. A maradék 15, az pedig a Talking Heads. Tehát azt lehet mondani, igen, igen. Kb. Ez az, amit a film a második részre tud. Már sajnos ez sem igaz, mert ott viszont a 85% Gordon Gekkó és több meg nincs. Tehát, hogy az sajnos nem lett egy jó film, nem? Nem, az valóban nem jó film. A filmtörténet egyik legjobb sötét mesterfigurája Gekkó, írja nekünk ötletember. A tőzsde a világ legnagyobb szopatása. Ja, akkor egyelőre 3-2-re állok, ha jól érzem. Kommunisták vagytok, írja. Akkor 3-3. Nevető smiley. Robi, egyenlítettél. Igen. A tőzsdén a tömegvonzás törvénye érvényesül. Lehetne más is. Én például másként látom. Figyeljétek csak meg a végeredményt. Gyerünk, Robi, írja nekünk. Szerintem nem csak a tömegvonzás, mert akkor a legnagyobbak folyamatosan gyűjtenék maguk köré a kisebbeket. Szerintem feszültség. Tehát a feszültség az, ami meghatározza, hogy éppen mekkora hisztéria van egy adott papír körül. Mert a legnagyobbat is be lehet dönteni, és erről szól a film is, hogy a legnagyobb cégeket is térdre lehet kényszeríteni, ha elég jól van felépítve a támadás, és elég jól van elindítva a pletyka, és elég sokan vannak bevonva abba a vásárlási meg eladási folyamatba, amivel meg lehet zavarni egy részvényár folyamát. A Fater írja nekünk, a gép forog, az alkoptó pihen. Ma már szuperszámítógépek percenként többször megveszik és eladják ugyanazt, amíg a brókerek alszanak. A mai kor hőse, a tőzsdéző és a pókerjátékos, írja a hallgató, és nem tudunk vitatkozni. Igen, valóban így van. És kaptunk még jó pár SMS-t, olyannyit, hogy nem is olvassuk fel egyiket sem, inkább elmotyogjuk. Talán majd csak a hírek után kerítünk rá sort. Hölgyeim és uraim! Gordon Gekkó ostrom alá vette a Teldát. A társaság úgy el van adósodva, mint a legszegényebb dél-amerikai ország. Azt tanácsolom, lássanak át Gekkó szégyentelen mahinációi. Tönkretenné a társaságot és veszteséget okozna a részvényeseknek. Azt ajánlom, utasítsák vissza az ajánlatot, és arra szavazzanak, hogy a vezetőség szervezze át a vállalatot. Köszönöm! Nagyon köszönöm, Cromwell úr, hogy megadja nekem a szót, mint a Teldár legnagyobb részvényesének. Igazán lekötelez. Hölgyeim és uraim, nem azért vagyunk itt, hogy ábrándozzunk, hanem hogy a gazdasági realitással foglalkozzunk. Amerika másodrendű hatalommá esett vissza. Kereskedelmi és költségvetési deficitje riasztó méreteket öltött. A szabadpiac idején, amikor országunk vezető ipari hatalom volt, a társaságok elszámolási kötelezettséggel tartoztak a részvényeseknek. A Carnegie-k, a Mellonok, azok, akik ezt az óriási ipari birodalmat felépítették, ragaszkodtak ehhez, mert az ő pénzük forgott kockán. Ma viszont a vezetőség nem érdekelt az eredményben. A vezetők, akik itt megjelentek, a társaságnak összesen 3%-át birtokolják. Mibe fektetik Cromwell úr az 1 milliós fizetését? Nem Teldár részvényekbe. Még 1% sem az övé. Az önöki a társaság. Igen. Önöki a részvényeseké. És mindnyájukat szégyen teljesen átverik ezek a bürokraták, akik a vállalat költségein jókat esznek, vadásznak, és biztos végkielégítés vár rájuk. Felháborító! Túllép a határon, Gekko! A Teldár Cromwell úr nem kevesebb, mint 33-al elnöke van. Mindegyikük több, mint 200 000-et vág sebre. Az elmúlt hónapot azzal töltöttem, hogy tanulmányoztam, mit művel ez a sok-sok ember. De nem sikerült rájönnöm. Azt viszont tudom, hogy társaságunk tavaly 110 millió dollárt veszített. És lefogadom, hogy ennek az összegnek a felét az alelnökök aktatologatás emésztette föl. Napjainkban a társasági Amerika új fejlődési törvénye a leggyengébb fennmaradása. Szerintem az ember dolgozzon jó, vagy pedig tűnjön el. Az elmúlt 7 üzletben, amiben részt vettem, 2,5 millió részvényes volt, akik összesen 12 milliárdos adó előtti hasznot értek el. Nem a kártevője vagyok a társaságoknak, hanem a megszabadítójuk. Az a lényeg, hölgyeim és uraim, hogy a vágy, jobb szó most nem jut eszembe, helyén való. A mohó vágy jó dolog. Hajtja az embert. Megvilágítja, érthetővé teszi, rámutat az evolúció szellemi lényegére. A vágy minden formájában, így az élet, a pénz, a szerelem, a tudás után mindig is jellemző volt az emberiség haladására. A vágy, jegyezzék meg a szavaimat, nem csak a Teldárt menti meg, hanem azt a rosszul működő vállalatot is, melynek a neve USA. Nagyon köszönöm. Bravo! Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy Lófa, nehogy már! Te vagy a Blake Hagan. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Magyar Dáviddal, akivel van egy kis vitánk, vajon mennyire közhely az, hogy a tőzsde az egy alantas és ordinári intézmény. Miért is ez a véleményünk? Hát elsősorban azért, mert semmiféle hozzáadott értéket nem tartalmaz. Tehát puszta spekuláció, ami olyan, mint egy kaszinó. Tehát igazából nem sok különbséget látunk a kaszinó és a tőzsde között. Az egyetlen különbség, ami lényeges különbség, hogy itt a mi bőrünkre megy a játék. Nagyon nagy részt. Tehát olyan, bevontak minket egy játékba, amiről nem kérdeztek meg minket, hogy szeretnénk-e részt venni benne. Viszonylag ritkán kaszinóznak úgy emberek, hogy az utcán sétáló járókelőknek a zsebéből veszik ki a pénzt, amit eljátszanak. Meg hogy ők a tét, meg az ő életük, meg, tehát hogy nagyon-nagyon súlyos externáliái vannak, vagy hát ilyen járulékos hozadékai vannak a tőzsdekrahoknak, vagy a tőzsdék bedőlésének. Ezek a súlyos járulékok, vagy súlyos hozadékok, ezek nem feltétlenül a tőzsdei szereplőket érintik, mert azokat, ha nagyon nagy baj van, úgyis megmentik, mint ahogy a 2008-ban kirobbant válságban 700 milliárd dollárt pumpáltak bele az amerikai adófizetők pénzéből a tőzsde rendszerbe. Hatalmas tékozló bankokat mentettek meg, akik erre ugye hogy reagáltak, azonnal magárepülőgépeket vettek meg, meg milliós vezetői prémiumokat osztottak, tehát látható volt, hogy továbbra is ugyanolyan felelőtlenek, mint a válság előtt voltak. Mégis megmentették őket, tehát ebből látszik, hogy Nekik nem kell felelősen viselkedni. Tök mindegy, mit csinálnak. Bocsánatot kérünk a kedves hallgatóktól, azért nem kevesen vannak felháborodva, csak hogy reflektáljak a köztünk zajló játéknak az állására. Legalábbis kiegyenlített. Az a fajta kapzsiság, az a mértékű törtetés, és gátlástalanság, ami a tőzsde világát jellemzi, az nem a mi világunk. Sajnáljuk. És ordinárinak tartjuk. Bocsánat. A és tőzsde... károsnak. Igen, és kártékonynak. A tőzsde a racionális agy teremtménye. Szörnyű világ ez, írja a kedves hallgató. Hello, nem értek egyet Dáviddal. Nekem sincs lesújtó véleményem a tőzsdéről. Információt közvetít, ami lehetővé teszi például a farmerek számára a kockázat áthárítását. A Nagyítás pedig szerintem jó film, semmiben nem értünk egyet hallgatóval. Igazi csattanó valami megkérdőjelezi az egész cselekményt. Őket a Nagyítás szerintem sem rossz film, de a tőzsdéről ettől még nem lett jobb a véleményem. Tőzsde nélkül nagyon lassúak lennének a pénzmozgások. Jaj, úristen. De nagy baj lenne. De rohadt ijesztő prognózisok. Mi lenne, ha lassúak lennének a pénzmozgások? Nélkül például a magyar... nem másodpercenként mozogna több millió dollár ide-oda, hanem csak mondjuk így naponta, vagy hogy. Rettenetes lenne. Ilyen, fú, ezek... Képzeld el azt, hogy nem lehetne egy perc alatt eladnod 100 000 részvényt és venni egy másik 100 000-re. Egy perc alatt. Hát, igen, de, mi lenne velem? Visszalépnénk az őskorba. Igen, ez a újra pattintott kőbaltával kéne egymást ölnünk. Szörnyű világ lenne, tényleg. Nélküle a magyar cégek sem jutottak volna elég tőkéhez, kevesebb fejlesztés, kevesebb munkahelyet teremtenének. Ah, ez a munkahelyteremtés, na ez az a mantra, amit 20 éve hallunk, miközben a munkanélküliség folyamatosan nő. A gazdaság anyagi termeléséből, anyagi alapokból valós tevékenységekre alapulva nőtt ki a tőzsde. Azt írja a hallgató, hogy a tőzsde fiktív értékekkel kereskedik, és ezzel párhuzamosan értéktelenné, elméletivé teszi a felelősséget, a környezetpusztítást, a népirtást, stb. A globalizáció globálisan hatékony rablást is jelent, míg az egyik oldalon irgalmatlan méretű vagyonok keletkeznek és szaporodnak egyre, a másik oldalon apokalipszist élnek át egész földrészek. Írja a kedves hallgató, nehezen tudnánk vitatkozni. Nagyon helytálló, helytálló meglátás. Meg vagyok hatva. Igen. Ezt most beszámolhatjuk hozzám egy pontnak? Nem a véleményről, hanem a véleménynek az általános. Jó, értem én. Itt arról van szó, hogy ha valaki veled ért egyet, az nem egy pont neked, de ha valaki nem veled ért egyet, az egy pont nekem. Ilyen ez a játék. Emlékezted a tőzsdére? Ja, és kíváncsi lennék, Dávid mire alapozza azt a kijelentését, hogy a nyugati országokban csökkent az életszínvonal. Hát jó, erről most egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetést lehetne kezdeményezni, de szerintem fölösleges. Minden esetre az biztos, hogy például az amerikai átlagember fizetése az a 70-es évek óta stagnál, tehát az átlagbér az nem emelkedett. Magyarországon a vásárló elő nem éri el az 1989-es, tehát a rendszerváltás előtti szintet, stb. Stb. Stb. Egyre több a munkanélküli, előregednek a társadalmak. Biztos, hogy a 70-es, 80-as évekhez képest csökkent az életszínvonal nyugaton. Ez teljesen egyértelmű. Ezen a téren már kár lenne vitatkozni. Ez teljesen egyértelmű. Tehát a ma lázadásai nem olyanok, mint 68 lázadásai. Ma olyanokért lázadnak nyugaton az emberek, hogy mondjuk a nyugdíjkorhatárt emelik. És ezt mi is megéltük. Nálunk nem volt lázadás magyarok, mi nem lázadunk, mi mindent lenyelünk. De eddig és mi nem az, tovább. Mi az életszínvonal romlásának jele, ha nem a nyugdíjkorhatár emelése, ha nem az egészségügy részben fizetőssé tétele? Mi mindent mondjak még? Meg vagy elégedve az oktatás színvonalával, vagy mi? Tehát úgy érzed, hogy van közbiztonság? Tehát ha szerinted nálunk nőtt az életszínvonal, akkor hajrá! Elvisz minket a forradalmi hív a filmektől, de azért itt még van néhány SMS. A 700 milliárdból a bankokat mentették meg, akik a szegény emberek lakáshitelezése miatti bukásokba csődöltek bele, s nem a tőzsdét, írja a kedves hallgató. És ezek a bankok nincsenek a tőzsdén, elnézést. A befektetőházak nincsenek a tőzsdén, a Goldman Sachs az nincs a tőzsdén, ugye? Akinek a tőzsde és a pénz a legfőbb terepe, a belső ürességét próbálja kompenzálni. Fú, most már annyira pszichológizálunk. Meg vagyok hatva. Ja, nem csak kis ezotériába is belecsúszunk majd. Na hát a Tőzsdecápák című film az egy egészen forradalmi állítást közöl, legalábbis 1987-ben. És szerintem egy nagyon-nagyon erős informatív és nagyon-nagyon csattanós lecke mindazoknak, akik a tőzsdével kapcsolatban bizonyos illúziókat dédelgettek mindeddig. Az Oliver Stone-nak az egyik legnagyobb amerikai rendszerkritikus filmrendezőnek a rendezésében, bár azért a 9-11-t is megtörte. Igen, ezt akartam mondani, hogy a World Trade Center az például nem annyira rendszerkritikus, mint amennyire rossz. Igen, igen, igen. Viszont alaposan benyal a rendszernek, tehát legalábbis... Hát valami, hát igen, nehéz volt. Amikor már Oliver Stone is felsorakozik a nagy nemzeti ügy mellé, az azért... Én kifejezett izgalommal ültem le megnézni ezt a filmet, már hogy a World Trade Center-t, és abszolút oda földhöz vágott, hogy milyen egy szemét lett ez a film. Szemben a tőzsdecápákkal, ami azért, én még mindig azt mondom, hogy egy jó kis film, és azt mondanám, hogy szerintem egy ilyen 7-es a 10-es skálán simán megvan. Jó. Szóval akkor mind a ketten 7-est adunk a tőzsdecápáknak, és folytatjuk a műsort. Továbbra is várjuk a nagyon-nagyon informatív és nagyon-nagyon értékes hozzászólásaitokat a 0629-986-986-os SMS számon. A következő film, amiről beszélni fogunk, viszont egy egészen kiváló film. És nem véletlenül az újkori, vagy legújabbkori német filmgyártás terméke, amiről mi folyamatosan csak ódákat tudunk zengeni, talán egy-két kivétel, mondjuk, mint a Goodbye Lenin, amit nem kellett volna. Igen. De azon kívül így a németek mondjuk 1990 óta kifejezetten jó filmeket tudnak csinálni. Szerintem valahol a Lé meg a Lolával kezdődött a német filmgyártásnak az új aranykora, és olyan mesterművek, mint a Mások élete, vagy a Parfüm, vagy a Kísérlet, szóval azért nem semmik, és most pedig az Educators, illetve a Bőség napjai meg vannak számlálva. Most nem is tudom Magyarországon milyen címen érhető el ez a film. Educators címen érhető el ez a film. Hát ők a nevelők. Ők egy terrorbrigád Németországban, ifjú anarchistákból, meg hát ilyen rendszer ellenes elemekből áll. A brigád az, tehát ne úgy képzeljétek, mint a Fight Clubban, ezek ketten vannak. Hárman, hát igen. Hárman lesznek, egészülnek, igen. És ők nagyon, nagyon sajátos módon fejtik ki a tevékenységüket, betörnek bizonyos lakásokba. Luxus villágba. És ezeket a villákat ahelyett, hogy kifosztanák. Felforgatják, de semmit nem visznek el, mert hogy szigorúan ideológiai alapon törnek be, és ezt az ideológiai alapot, ezt ők a legkeményebben védelmezik. Tehát semmit nem lopnak el, hanem csak a kiszolgáltatottságát akarják éreztetni azoknak a gazdagoknak, akik a rendszernek a haszonélvezői. A biztonság hamis érzését veszik el a gazdagoktól azzal, hogy megmutatják, nem tesznek tönkre semmit, csak megmutatják, hogy jártak a lakóhelyükön az életterükben. Egymásra pakolják a bútorokat, a dísztárgyakat berakják a WC-be. És hagynak egy üzenetet, miszerint a bőség napjai meg vannak számlálva. És ez a tevékenység, amit ők kifejtenek, ez vezeti el őket a végzetükhöz, amikor is hát egy ponton hiba csúszik az egyik ilyen akciójukba. Több hiba, szóval folyamatosan követnek el hibákat, mert bejön egy érzelmi szál, ami nagyon megkavarja és nagyon átrendezi az erőviszonyokat, és elveszítik valahogy azt a racionális ténykedésnek így az alapjait, és elkezdenek kicsit őrülten viselkedni, de nem kell félni, mert nagyjából úgy kontroll alatt tartják a dolgokat, és egész jól alakul egész a film végéig, nem? Hát azt lehet mondani, hogy az Educators az egyik legjobb rendszerkritikus film, amit valaha életemben láttam. Önmagában, hogy a németek azok mennyire, miután kibújtak a saját seggükből végre, miután 60 év után először merték fölemelni a tekintetüket. Igen, valahogy le tudták vakarni magukról az SS-tetkójukat. Igen, és abban a pillanatban... De ehhez kellett két vagy három generációnak menni a levesbe. Három generációnak kellett, igen. Tehát ha még a faterod volt a Waffen SS tiszt, akkor még nem ment. Akkor még kus volt. Ha a nagyapád még az is elég. Nagyapád, akkor már így... És ezt tudod miért van? Mert általában az ember így a családját, ugye az átlag ember a nagyszülőkig vezeti vissza. Tehát a dédszülőknek a nevét már nem nagyon szokták tudni. A nagyszülőket ezt még mindenki ismeri. És nagyjából ez az a vízválasztó, ahol így ez a korosztály ma, aki már végre nem kapcsolódik, így nem érzi a kapcsolatot a náci Németországgal, és most végre németek mernek németek lenni. Annyira unlak. Vége. Repülsz. Ki vagy rúgva? Ne, főnök, kell ez a munka. Főnök. Ne, az én hibám volt. Én gyújtottam rá. Mondtam, hogy nem baj. Akkor mehetsz vele. Mi? Pillanat, várj, jól elintézem. De hát... Főnök, momento, momento. Francba, miért nem fogtam be a számat? Miért? Szerintem szuper, hogy megvédted a pasit. Hát persze, de kéne a munka, érted? Nem, nem értem. Egyrészt a kizsákmányolás elleni tüntetésekre járkálsz. De hagyod, hogy egy szaralak elbánjon veled. Jó, de a tüntetések úgy se érnek túl sokat. Igen, egyre nehezebb lázadni. Régebben, ha füvesztél és hosszú hajad volt, azonnal ellenségnek néztek. Uh-huh. Ami tiltott volt, ma bárhol megvehető. Che Guevara pólók vagy, a jelvények is. Uh-huh. Ezért nincs már ifjúsági mozgalom sem. Mindenki úgy érzi, hogy mindez megvolt. Mások is próbálták, nekik se jött be. Mi ne kerültessük tovább. Jó, de tudod, itt a forradalomról van szó. Ami egyenként talán nem sikerült, de az a fontos, hogy az eszme túlélte. Mint a magánforradalmaknál. Ami értékes benne, az megmarad és tovább él. És megerősít. Na és szerinted ebben a pillanatban hányan gondolnak a forradalomra? Pillanatnyilag nem túl sokan. 11 lesz, mindenki tévézik. Valószínű. Közép-Európában napi 4 órát tévéznek. 4 órát. Kemény. Nem sok idő marad a forradalmakra. De tudod, egyáltalán nem az a baj, hogy nem tartozom oda. Az nyom azt, hogy nem találok semmit sem, amiben hihetnék. Van ötleted, mi lehet a megoldás? Gyere! Mi más lenne a megoldás, mint feltörni magánlakásokat, és felforgatni azokat, és elkezdeni szellemi síkon azt a forradalmat, amelyre majd ők készülnek, és amely hatalomátvételnek a nyomán ők a világot a új gatyába rázzák. Nekem van egyébként apró fenntartásom ezekkel a karakterekkel szemben, például, hogy honnan ez a gőg, meg nem is ebben a beszélgetésben nyilvánul meg, hanem úgy általában az egész ténykedésükben, honnan ez a messianizmus, tehát ez az, ahogy ők hozzáállnak. Miből merítik az erkölcsi alapot ehhez? Igen, tehát hogy kik ezek? Tehát ilyen 18 éves srácok tele idealizmussal, tök jó, de közben annyira túllőnek a célon, annyira nem érzik a határt, és egyáltalán... És mivel... rohatarogánsak. Igen, és miért jó, amit csinálnak, amikor feldúlnak egy lakást. Tehát, hogy ez a nevelés, tehát így képzeljük el a nevelést, nagyszerű. Egyébként tetszik, és ami ebben a filmben nagyon tetszik még az, hogy azért bejön az ellenoldal is, nem úgy, mint a mi mostani vitánkban a tőzsdéről, ahol nincs ellenoldal, csak mi vagyunk, és nem is lesz ebben a műsorban most olyan, aki ellenvéleményt fog mondani, csak ti az SMS-eitekben. Szóval ebben a filmben viszont bejön a nagy menő üzletember, a milliómos, és vitáznak, és érvelnek, és... Miután elrabolják a lakásából. Hát igen, mert nem nagyon marad más választásuk szerencsétleneknek, mint hogy elrabolják. Igen. És nagyon jó az a vita, és nagyon jó az, hogy a film az megmutatja mindkét oldal érveit, és mindkét oldal hülyeségét, és mindkét oldal értékeit. Igazából ettől jó ez a film. És utána lehet, hogy napokig gondolkodni. És nagyon-nagyon-nagyon érvényes, nagyon-nagyon aktuális tartalmak és állítások és vélemények és feszültségek kerülnek felszínre ebben a filmben, ami nincsen kibeszélve Európában, csak a világon meg végképp. Az érdekes, hogy egy társadalmi dráma, úgyhogy 3 vagy 4 szereplője van. Nem már, ez egyáltalán nem annyira egyszerű, buta film volt, a Goodbye Lenin sokkal dúsabb, írja a kedves hallgató. Jézuska. Éppen ellenkezőleg gondoljuk. Nem, a Goodbye Lenin egy nyálas, ugyanez a Daniel Brühl játssza. Igen. A Tarantinónál a mesterlövész. Jó, nézek hülyén, de nem értettem, hogy miről beszélsz, te viszont nem magyaráztad ezt. A Tarantinónak van ez a nácis filmje, ugye, a bestelen brigantik, és abban jó, a hősünk, okay. Aki a filmben saját magát játsz, a film a filmben, és a saját magát játsza, ez a hősünk, ő a Daniel Brühl, őróla van szó. Igen. Ugyanő játszik a Goodbye Lenin, mert a Goodbye Leninben egy igazán jó szívű, egy aranyszívű homeboyt játszik, aki szörnyű, az a film, szörnyű nyálas az a film. Viszont ez a lány, ő pedig a Sophie Scholl-t játsza. Igen. Igen. Ő is egyébként, nem, igen. Ezek jó színészek, az érdekes, jól alakítanak, tetszik, na. Julia Jancs, aki hát szintén nagyon szexi, és nagyon jó játszanak egyáltalán, jól van megrendezve a film, abszolút jó a zenéje. Van, abszolút. Kicsit olyan dogma alapokon van az egész, igen, igazi dogma. Európai, igazi európai igen. Film, de minden művészkedés nélkül, igen. Erőteljes tartalommal, és abszolút nem egyoldalú, abszolút nem didaktikus, tehát így kell kinézni egy érvényes társadalmi kérdésekkel foglalkozó, korszerű és nagy művészi erővel közvetített társadalmi drámának. Ez az a film, amiről lehet utána napokig gondolkodni, eszedbe jutnak részletek, gondolkodsz a karaktereken, és így nem az, hogy megnézted és elmúlt, hanem él benned még tovább. Tehát? Kérek. Tessék. Köszönöm. Mennyit keresel évente? Úgy 100 000 plusz, mínusz. 3 400 000, olvastam rólad egy cikket az újságban. Jó sok plusz, nem? Lelkiismeret furdalás? Tönkretetted a kocsi miatt egy fiatal lány életét, amit zsebből kifizetsz. Mondd meg, miért? Persze, tudom. Meg kellett volna nézni, hogy ki a másik fél. Ideges voltam. Sajnálom. Hány órát dolgozol naponta? Legalább 13-14-et. És mire költöd a pénzedet? Csak vásárolsz. Nagy drága dolgokat. Autókat, szép villát, vitorlást. Mindent, ami azt mutatja, hogy alfahím vagy. De nem értem, minek ez a sok minden? Nincs időd hajókázni. Az a kérdés, mikor lesz elég? Demokráciában élünk. Nem kell számot adnom a vagyonomért, amiért fizettem. Tévedsz. Ez a tőke diktatúrája. Figyelj. Mindened lopott, amit van. Többet engedhetek meg magamnak, mert többet is dolgozom. És mert pont jó időben jó ötleteim voltak. Meg... Na, jó hallani. Különben is ez. Ez olyasmi, ami nem csak nekem jár, hanem másoknak is. De mások nem használják ki. Hű, mit látok. Ringbe szálltál? Tudod, hogy Dél-Kelet-Ázsiában hányan dolgoznak napi 13 órát, havi 30 euróért? Bizonyára van, akinek lennének ötletei, csak nem tudja megvenni a buszjegyet. Elnézést, nem tehetek róla, hogy nem ott születtem. Ezt elfogadom, de könnyebbé tehetnétek. Miért nem engeditek el a harmadik világ adósságát, ami a bruttó termelésünk 0,1%-a? Mert azonnal összeomlana a világ pénzügyi rendszere. Akkor legyenek szegények. Így tudtok uralkodni fölöttük, így kényszeríthetitek őket, hogy olcsón adják el a nyersanyagjaikat. Mit értesz te ehhez? Ugyanezért nem engedted el Jule tartozását. Ez képtelenség. Nem, ez a rendszer alapszabálya. Zsákmányoljunk ki mindenkit. Mert gondolkodni nagyon veszélyes. Ez így nem igaz. Természetesen sokat lehet javítani, igen. Jó, a környezetvédelem növeli a hozamot, ismert tény. De az egész semmit se változik. És miért nem? Hogy miért? Igen, miért nem? Mert az emberi természet olyan, hogy mindenki külön akar lenni másnál. Minden csoportban hamar kialakul a vezér. És mert mindenki akkor boldog, ha új dolgokat vásárolhat például. Boldog? Ugyan ki itt a boldog, Hartenberg? Hé, nézd már körül! Szállj ki a kocsidból és menj ki az utcára! Vajon boldognak látszanak, vagy űzött állatoknak? Nézd be a nappalinkba, ahogy ott üldögélnek. Sápadtak, csak tévéznek. Van néhány kiművelt zombi, aki a boldogságról beszél. Menj be a városba. És nézd meg a szemetet, a büdös embertömeget. Az áruházak vásárlóit. Robotként mennek a mozgó lépcsőn. Magányosak. Azt hiszik, hogy egy centire a boldogság, de elérhetetlen, mert ti elloptátok. Ez az igazság, Hardenberg. Te is jól tudod. De tudd meg, menedzser úr. A gép túlhevült. Előfutárok vagyunk. Lejárt az időtök. Mára elkényelmesedtetek, de így gyűlik a düh. A gyerekekben, akik a mocsokban nézik az amerikai akciófilmeket. Ez az egyik oldal. És mi van itt? A lelki betegségek száma nő. Sok a sorozatgyilkos. A zavart lélek, a fölös erőszak. Nem elég nyugtató a tévéshow és a pláza. Egyszer majd nem hatnak a gyógyszerek. Az embereknek nincs kedvük ehhez a rendszerhez. Belátom, hogy sok minden valóban igaz, amit mondtál, de nem vagyok bűnbak, mert én csak a játékszabályok szerint éltem. Nem az a kérdés, ki találta fel a pisztolyt, hanem hogy ki süti el. Ugye veled is megtörtént már, hogy nem volt egy filléred se. Teljesen ki voltál bukva, és legszívesebben elkiáltottad volna magad, hogy... Rabló támadás! Senki ne mozduljon! Ha valamelyik faszfej megmozdul, basszátok meg! Agyon levem a temi faszfejet, és basszátok meg! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Magyar Dáviddal. Rengeteg SMS-t kaptunk a 0629986986-os SMS számra. Sikerült felkorbácsolnunk az indulatokat a tőzsde gyalázásunkkal. Igen, folyamatosan szakad le az SMS-fal szemünk láttára. Most már ne szóljatok hozzá többet a tőzsde témához, mert már túlléptünk ezen, már régen másról beszélünk. Nem tudunk exkuzálni különösebben a témakörben. Az Oliver Stone-nak a Tőzsde cápák című filmjéről van szó. Az Oliver Stone-nak ez a véleménye. Bocsánatot kérünk, hogy egyetértünk a rendezővel. Bocsánatot kérünk, hogy ugyanazt gondoljuk erről a témáról, mint az Oliver Stone. Tessék megnézni a filmet. Meg lehet nézni, hogy mi a véleménye Oliver Stone-nak a spekuláns kasztról. Körülbelül ugyanezt gondoljuk mi is. Szégyelje magát Oliver Stone, és akkor majd odaállunk mellé a büntetőpadra, jó? Vagy ülünk? Ez más kérdés, hogy Oliver Stone-nál mi egy kicsit cizelláltabban fejeztük ki magunkat, és sokkal kidolgozottabb az érvelésünk, amikor azt mondjuk, hogy a tőzsde az férgek, meg ilyesmi. Egy SMS volt, ezt nem mi mondtuk. Jó, de valami nagyon hasonlókat befögünk mi is föl, ez teljesen egyértelmű, de hát mondtad, ez a műsor... Mondtad, hogy métej. Igen, de ez a műsor nem arról szól, hogy mi most kiokosítunk titeket arról, hogy a tőzsdeinek mi a szerkezete, pláne, hogy mi sem tudjuk, és nyilván ti sem tudjátok, persze mindenkinek megvan ettől még róla a véleménye. Hát ilyen SMS-eket kapunk, hogy a tőzsde ma nem a tőke, hanem a tőke áttételés a stop-loss tranzakciók egyensúlya. Á, egyetértek. Hát, így egész más. De kicsit most már azért árnyalódik a mi véleményünk is erről. A derivatívák, igen. Ja. Jaj, a hős igazságos jószívű fiatalok kicsit gyengének állnak, hangzik az egész, írja a kedves hallgató. Nem rólunk szól, hanem az edukátorról. Már az edukátorról szól. Reméljük legalábbis. Honnan a fiatalok gőgje messianizmusa? Ez a fiatalok örök sajátja. Az idősebb generációkat korruptnak, gyengének és ostobának tartják, aztán benő a fejük lágya. Egyébként az azt jelenti, hogy korrumpálódnak ők is. Egyébként cserébe az idősebb generációk ugyanígy lenézik a fiatalokat. Tehát ugye mi az idősek reakciója a fiatalokra, az, hogy ilyen elsilányodott a fiatalságban, már nincsenek olyanok, mint a mi időnkben. Nem, hát azt szokták mondani, hogy aki 40 alatt kapitalista, annak nincsen szíve, aki meg 40 fölött nem kapitalista, annak meg nincsen esze. Ez szokott lenni. Azt hiszem, hogy Churchill mondott valamit, de talán liberális, meg konzervatívat mondott. A nagy cinikus, igen. Mm-hmm. Viszont az Educatorsban is szerepel ez, vagy melyik filmben is? Az Educatorsban. De eredetileg Churchill mondta. Na, a lényeg, szóval, hogy osztályozzuk már ezt a filmet is, ha már itt vagyunk, nem? Ez egy nagyon jó film, 9 pont a 10-ből. Nekem 8,5. Nagyon-nagyon jó film, tényleg. Tehát hogy ez a film, ez tényleg egy maximálisan ajánlott kategória. Az Educators című film. Ez nagyon jól illeszkedik bele a német filmeknek abba a felfutásába, ami az utóbbi 15 év, legalább 15 évben tapasztalható, és most már legalább 10-15 filmről beszél. Ilyen jó filmről beszéltünk, tehát ez már egy jól tapintható trend. És az azért is jók, mert ezek valóban európaiak, tehát németek ezek a filmek, és jó értelemben, mert nekem erről egyébként mondjuk 20 éve, vagy 10-15 éve még nem ugrott volna be feltétlenül pozitív képzettársítás. Szemben a modernkori francia filmekkel, amikről nincs ilyen jó véleményem, mert azok felvették a kesztyűt Hollywooddal, és elkezdtek hollywoodi filmeket csinálni. Tehát nagyon sok francia film az gyakorlatilag amerikai film átültetve európai gyártósorokra, hát de tök ugyanaz. Ez a Gaumont Pictures, igen, sajnos, igen. Amennyire tisztelem, becsülöm és rajongom a Luc Bessont, mint filmrendezőt, sajnos annyira lenézem és megvetem, mint producert. Igen, sajnos ez az igazság. Két Luc Bessonról beszélünk. Mint filmrendező az Isten áldja meg és tartsa meg még sokáig, és rendezem még sok filmet, bár nem akar. Mint producer viszont takarodjon Hollywoodba, mert ott a helye. Igen, és az igazság, hogy ilyenkor lehet dicsérni, hogy ő, de legalább ő felfuttatta a francia filmgyártást. De milyen áron? Helytartójává tette Hollywoodnak. Tehát nem a francia filmgyártást futtatta fel, hanem létrehozott egy európai Hollywood klónt. Igen, igen, ez történt. Valahol olyan ő is egyébként, mint Hardenberg, ez az öreg kapitalista. A jó Hardy. Igen, igen, igen. Tehát, hogy így az ő fiatal lénye még filmeket rendezett, az öreg meg már pénzkeres. Tehát, hogy valami ilyesmi történik itt is. És sajnos Hardyról is megfigyelhető, hogy ahogy befutott és elkezdett nagyon sok pénzt keresni, már nincsen ideje elkölteni. Mert nem a pénz élvezete, vagy nem a pénz által nyújtott javak élvezete az ő célja, az, amit ő igazán akar, hanem a siker önmagáért. Tehát, hogy ez a legszörnyűbb ebben, hogy akik élvezhetnék, még hogyha mások vérének, izzadságának, nyűgének és nyomorúságának az árán is, élvezhetnék ennek a rendszernek az előnyeit, azok se élvezik, hanem halálra dolgozzák magukat 14-16 órán keresztül minden nap, a munkahelyük az otthonuk, a kollégáik a családjuk, nem töltenek egy percet se a szeretteikkel, mert nem képesek kilépni abból a taposómalomból, amiben belekényszerítették saját magukat. Ez a protestáns etika, ez az, amit Calvin rászabadított a világra. Az emberek igazából már nem azért dolgoznak, hogy jól vagy jobban élhessenek, és ezért sem tudják, hogy hol az elég, ezért sem ismerik az elég fogalmát. Hát a nyugaton ez ismeretlen jelenleg. Mert több és több és több és még és még és még, mert igazából a javak nem arra kellenek, hogy megvehessem magamnak azt a repülőgépet, azt a jachtot, vagy akár azt a szigetet, vagy azt a kis bolygót, hanem arra kellenek, hogy igazoljam a környezetem felé, maximum végső esetben a három riválison felé, aki még egyáltalán összemérhető velem, hogy én jobb vagyok, hogy én külön vagyok náluk, és ezért nem lesz soha vége ennek a hajszának. Az egész hajsza azért zajlik, hogy kitermelje azt az egyetlen egy embert, aki túléli a többit, az utolsót a bolygón, aki majd lekapcsolja a villanyt, aztán jó éjszakát. Hát ez a kapitalizmus logikája szerintem, és nem csak szerintem, hanem Michael Moore szerint is, aki a Kapitalizmus szeretem című filmmel örvendeztet és riogat minket. A Kapitalizmus szeretem a egyik legdurvább, egyik legkeményebb komcsi propaganda film, ami, és most ezt lassan ki is lehet jelenteni, de tényleg, most a kommunizmusnak a vonatkozásában ne a diktatúrát értsétek, hanem az antikapitalizmus. Tehát a kapitalizmusnak most már mozgalmi szintű kritikájáról beszélünk. A Michael Moore az évtizedek során 1989-ben készült Roger and Me című filmjétől kiindulva, ez alatt a hú, most jön a matek. És megint számolni igen, kéne, megint számolni írjátok kell. Meg mennyi, ez alatt a 20 év alatt, a 22 év. 21. Nem, ez egyébként a kapitalizmus szeretem pont a 20. 30? 20. évében. Karrierjének 20. évében, 20. évében született. Eljutott a kapitalizmus kritikájától az internacionálénak a taktusaig. Konkrétan ez történt meg, hogy a most, ez egy coming out 2009-ben a Michael Moore részéről, Michael Moore az internacionálénak a taktusával zárja a filmjét, és meghirdeti, igenis meghirdeti ezt a fajta mozgalmi cselekvést, tehát a zászlót bont Michael Moore, és az a rendszerkritika, ami az ő eddigi ténykedéséből kibontakozott, most összeáll egy cselekvésre kész ideológiává, mert a film végén kijelenti egész konkrétan, hogy a kapitalizmus rossz, gonosz és reformálhatatlan, le kell váltani. Igen, de ezt a filmben valamelyik katolikus pap vagy valamelyik, püspök. Melyik nem. A filmben legalább 6 katolikus pap. Jó, mindenki ezt mondja, de az egyik konkrétan ezeket a szavakat használja, tehát ő igazából idéz, ezt nem ő állítja, hanem elveszi egy katolikus paptól. Nagyon érdekes, hogy Michael Moore ott mond ilyeneket abban az országban, az Egyesült Államokban, ahol ha valakire rásütik, hogy szocialista, akkor az olyan, mintha azt mondták volna, hogy patái vannak és kénköves szaglengi körül. De tehát, ma már ez nem egyértelmű, és szó is van erről, hogy a Obamát egyre többet komcsiszták, és futott föl, lassan futott föl a népszerűsége. De lehet, hogy nem emiatt, szóval az lehetséges, hogy ez nem függ össze, de legalábbis ez ma már nem egy olyan érvényes ütőkártya, mint amilyen akár 20 évvel ezelőtt lehetett. Hát lehet, hogy hiteltelenné váltak azok, akik ezt befögték évtizedeken keresztül. Arise, ye workers from your slumber. Arise, ye prisoners of want. That's right. For reason in revolt now thunder. Chains of hatred, greed and fear. Away with all your superstitions. Serve our masses. Arise, arise. We'll change henceforth the old tradition and spurn the dust to win the prize. So comrades, come on and rally. Then the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. So comrades, come on, let's go rally. And the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. No more deluded by reaction. On tyrants only we'll make war. The soldiers too will take strike action. They'll break ranks and fight no more. And if those cannibals keep trying to sacrifice us to their pride, each at the forge must do their duty, and we'll strike while the iron is hot. So comrades, come on, let's go rally, and the last fight let us face. The international unites the whole beautiful human race. So comrades, come on, let's go rally, ha! And the last fight let us face. The international unites the whole darn human race. Kapitalizmus szeretem című Michael Moore filmről beszélünk, amivel kapcsolatban előre kell bocsájtanunk, hogy ez egy nagyon kemény propagandafilm. Tehát véletlenül se gondoljátok azt, hogy ez egy dokumentumfilm. Bár annak van álcázva. Egyre kevésbé. A Michael Moore az egy új műfajt hozott létre ezzel. Ezek játékfilmek. Már csak azért is játékfilmek, mert ha ezek dokumentumfilmek lennének, a dokumentumfilm kategóriában indítaná ezeket a filmeket különböző fesztiválokon, akkor már réges-régen széjjel perelték volna őt az érintettek, de ezek ezek fiktív játékfilmek, amikben hát rengeteg sok információ, rengeteg sok adat, rengeteg sok megszólaló, tehát azért nem fikciós filmek, hanem a valóságról szóló játékfilmek, hogy így fogalmazza. Mindenesetre Michael Moore az rendkívül megosztó személyiség, ahogy mi is megosztjuk a hallgatóinkat a tőzsdeellenes fröcsögésünkkel, úgy ő is megosztja a néző közönségét. Lesz, aki szereti, lesz, aki megveti, de az biztos, hogy érdekes filmeket csinál, legalábbis nekem ez a legutóbbi, ez a Kapitalizmus szeretem, ez nagyon tetszik, mert nem számítottam ám én becsületes, tisztességes filmre tőle, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, hogy megpróbál rommá... Folyamatosan manipulál a manipulál, persze, a legundorítóbb módon elferdít meg csak egyoldalúan közöl tényeket, de azért alapvetően ettől még egy nagyon jó, nagyon szórakoztató filmet szerintem. Jó a stílusa, jó a tempója, van benne humor, abszolút jól nyomja. Jó, hát az más kérdés, hogy a Michael Moore még a New Orleansnak a hurrikán katasztrófájáért is a kapitalizmust okolja, tehát hogy aztán tényleg mindent megkap a rendszer a nyakába. Van egy ismerősöm, aki előadott egy nagyon érdekes elméletet a szocializmussal kapcsolatban. Ő nagyon komcsi, tehát ő egy nagyon komcsi figura. Nagyon-nagyon ritka állatfaj. Igen, manapság főleg. Hogy ő arról beszél, hogy amikor 1789-ben lezajlott a francia forradalom, azt követően egész Európában Napóleon ennek a francia forradalomnak a magvait elvetette, mindenhol bevezették a civil jogot, mindenhol polgári társadalmak lettek. Aztán Waterloo után, miután elbukott, meg Lipcse után Napóleon, jött a visszarendeződés, jött egy konzervatív fordulat egész Európában, és mindenhol kvázi a feudális rendszert restaurálták. És akkor úgy tűnt, hogy ez a polgári fordulat, ami a kapitalizmust elhozta tulajdonképpen egész Európának, meg hát a polgári társadalmi rendszert, ez megbukott, ez elbukott, hogy ennek vége. És aztán eltelt mintegy fél évszázad, és mindent elsöprő módon mindenhol nyertek a polgári forradalmak egész Európában, és ellenállás nélkül vitték át a gátat. És ma már a feudalizmus történelem, meg a feudális előjogok. És ő arról beszél, hogy a szocializmussal is valami ilyesmi lesz. Tehát volt egy kísérlet, lezajlott, most úgy tűnik ezekben az évtizedekben, hogy ennek vége, tehát hogy ez a kísérlet ez megbukott, de hogy jönni fog a második hullám, és a második hullám át fogja törni a gátat, és el fogja önteni az egész bolygót, és hogy igenis a baloldali fordulat az végbe fog menni, csak még késik, ahogyan a polgári fordulat is késett a 19. századig. Nekem ezzel... De nagyon... És ez egy érdekes elmélet, és azt lehet mondani, hogy a Michael Moore az az új Lenin, vagy az új Marx, vagy nem tudom, hogy fogalmazok, tehát ez a Marx Károly 2.0, tehát hogy ő az, aki ennek az élharcosa, ennek a második hullámnak, amely az első hullám tévedéseinek és hibáinak az ismeretében, és azt felhasználva indítja be most ezt, és nem, tehát nagyon nehéz vitatkozni azzal, hogy bizony ennek a forgatókönyvnek lehet alapja, nem szükségszerűen, egyértelmű, de egyértelmű és nagyon érdekes, izgalmas elmélet. Nekem az a problémám, hogy ugyanilyen létjogosultsága lenne annak is, hogy mondjuk a náci eszmék támadjanak fel, mert az sem egy lefutott kör még, vagy lejátszott meccs, ott is annak is nagyon sok támogatója lenne, nagyon-nagyon vevő az emberek általában a xenofóbiára, a rasszizmusra. Igen, és meg is figyelhető éppen Európában egy jobboldali fordulat, vagy egy konzervatív fordulat, és Franciaországból kiutasítják a romákat. Tehát nem lehetett volna csinálni 90-es évek közepén, amikor így a nagy egymásba borulása volt így a keletnek, meg a nyugatnak. De ezek szerintem nem Hitlernek a klónjai. Ez a hagyományos iszlám keresztény ellentétnek az újra értelmezése. Tehát most megint a felszínre kerül, megint a... Nem tudom, Magyarországon sem az iszlámmal Magyarországon nem, de Magyarországon nem, de Magyarország ebben a tekintetben abszolút elmarad a nyugati trendektől, vagy normáktól. Nem tudom. A magyarországi szélső jobb az pont az ellenkezőjét tolja annak, mint amit Európában. Tehát Európában a szélső jobb az kvázi jogvédő, a szerzett jogokat védi, iszlám ellenes, és liberális liberális, nővédő, homoszexuális védő, mondjuk gondoljál csak Pim Fortinre, aki Coming Out-olt, gondoljál csak Jörg Heiderre, akiről szintén kiderült, hogy homokos volt. Igen, de az nem derült ki róla, hogy védte volna mondjuk a melegeket, sőt, kőkeményen támadta őket. Nem Pim Fortin pedig a holland szélsőjobbot meg ne nevezzük európai szélsőjobbnak, mert ez egy másik bolygó, mindegy, Hollandia. Mindegy. Nyugat-európai szélsőjobb az iszlám ellenes. A magyarországi szélsőjobb meg iszlám barát, pusztán de csak azért, mert zsidó ellenes. Persze, de egyébként azért, mert nyugaton az iszlámmal van nagyobb probléma. Magyarországon az arab bevándorlók nem jelentenek társadalmi problémát, míg Németországban, meg Franciaországban igen. Hát ezért kell látnunk a nemzetközi trendeket, tehát azokra reflektáljunk már, ne a kicsi. Na de én a nemzetközi trendekben azt látom, hogy sokkal inkább egy ilyen konzervatív jobbos fordulat megy végbe Európában, vagy a fejlett nyugaton, mint hogy azt mondom. Tehát egyáltalán nem az ilyen baloldali értékek virágzanak éppen Európában. Ezt egyáltalán nem lehet mondani. Jó, hát Michael Moore kifejti a maga propagandáját. Jó, lehet, és hogy Amerika előrébb jár. Viszi az ászlót ebben a tekintetben. Ezt is megértük, hogy Amerikából jön a baloldali fordulat, vagy Amerikából látszik jönni a baloldali fordulat, és itt nem feltétlenül vagy szükségszerűen Michael Moore-ra reflektáljunk, vagy őre hivatkozunk, hanem inkább Barack Obamára. És nem feltétlenül a Gyurcsány Ferenci baloldalt kell így elképzelni. Nem a Gyurcsány Ferenci baloldalt kell így elképzelni, de a Gyurcsány Ferencnek meg a baloldal szónak az egy oldalon, egy A4-es oldalon való leírását kéne törvényileg tiltani a jövőben. Az a gyanúm, hogy Jézus nem azért jött a világra, hogy ő nyithassa meg a New York-i tőzsdét. A gazdagok mégis ki akarják őt sajátítani maguknak. Amikor a Wall Street-en járok, mindig eszembe jut, hogy ez a mi kapitalizmusunk központja. Mely kapitalizmus oly sokat adott már az amerikai népnek. Ezért ez egy szent hely. Hadd tegyem hozzá, hogy az iraki és a terrorháború idején, ha megnézzük a világ tőzsdeit és a világgazdaságot, a sok-sok szörnyűség ellenére, a sok halál és borzalom ellenére, még sosem álltunk ennyire jól. A világgazdaság és a tőzsdék még sohasem álltak ennyire jól. Én mondom, ez vagy Isten adta csoda, vagy valami köze van a kapitalizmus terjedéséhez, vagy mindkettő. A Wall Street számukra szent hely. Jézus mit gondolna a kapitalizmusról? Nem volna hajlandó részt venni benne. Jézus tehát nem venne részt benne, de biztosan tartogat egy helyet odafönt annak, aki kiszivárogtatta a Citibank titkos világuralmi terveit. 2005-ben és 2006-ban a Citigroup bizalmas beszámolót írt a leggazdagabb ügyfeleinek a dolgok aktuális állásáról. Arra a megállapításra jutottak, hogy az Egyesült Államokban már nem demokrácia van, hanem plutonómia. Olyan társadalom, amelyet abszolút ural és kihasznál a népesség felső 1%-a, amely az anyagi javak nagyobb részével bír, mint az alsó 95%. A beszámoló szerzői lelkendeznek amiatt, hogy nő a szakadék szegény és gazdag között, valamint azért, hogy immár ők az új arisztokrácia, és belátható időn belül nincs okuk aggodalomra. Akadt azonban egy probléma. A Citigroup szerint az a legnagyobb reális fenyegetés, hogy a társadalom esetleg a javak egyenlő elosztását követelheti. Másként fogalmazva, a parasztok fellázadhatnak. A beszámoló rámutat arra, hogy a szegényeknek ugyan nincs gazdasági hatalmuk, de a szavazó erejük akkora, mint a gazdagoké. Egy fő, egy szavazat. Ez az, ami megijeszti őket. A többségnek szavazati joga van. Miénk a szavazatok 99%-a, az övék pedig csupán 1%. Miért tűri ezt el a 99%? A Citigroup szerint azért, mert a szavazók azt remélik, hogy egy napon talán ők is a gazdagok közé tartozhatnak, ha elég kitartóan próbálkoznak. A gazdagok örültek, hogy oly sok ember bedőlt az amerikai államnak, amit ők nem szándékoztak megosztani senkivel. Én a kapitalizmusban hiszek. Szerintem fontosabb, mint a demokrácia. A demokrácia az, ha két farkas és egy bárány megszavazza, hogy mi legyen a vacsora. Ő Stephen Moore, nem rokonom. A Wall Street Journal szerkesztője és publicistája. Ez a lap a nagyvállalati Amerika mindennapi bibliája. Nézze, én nem ellenzem azt, hogy az emberek szavazati joggal bírjanak, de mint tudjuk, sok országban megvan ez a jog, mégis óriási a szegénység. A demokrácia nem garantál jó gazdaságot, sem jó politikai rendszert, de a kapitalizmusban jogunk van azt tenni, amit akarunk, azzá válni, amivé akarunk. A siker persze nem garantált, de ne feledjük, hogy az alkotmány se garantálja a boldogságot. Ó, az alkotmány. Mindig azt hallottam, hogy Amerika kapitalista ország. Gondoltam, megnézem, benne van-e ez az eredeti alkotmányban. A gazdasági rendszerünkről szóló részt keresem. Azt, ahol a kapitalizmusról írnak. Szerintem a törvényhatósági résznél lesz. Sehol sem említik a szabad piacot, a szabad vállalkozást vagy a kapitalizmust. Csak olyanokat olvastam, hogy mi, az emberek, aztán egy tökéletesebb unió, és támogatjuk a közjólétet. Közjólét? Unió? Mi? Úgy hangzik, mint az a másik izmus. De nem. Ez a demokrácia. A demokrácia az egy hatalomgyakorlási modell. A kapitalizmus az pedig egy társadalmi rendszer. Amikor azt mondja, hogy a kapitalizmust le kell váltani a demokráciára, akkor egy nagyon súlyos összeférhetetlenségről, vagy fogalmazzak úgy, hogy a Michael Moore esetében egy nagyon súlyos ideológiai képzetlenségről, buta csúsztatásról van szó. Tehát a demokrácia, meg a kapitalizmus nem egy ringben játszanak. Tehát most sok ilyen butaság van benne, ennek ellenére azt mondhatom, hogy sok minden ellenére, ami miatt én a Michael Moore-t nem kedvelem, vagy ami idegesít benne, azt nagyon becsülöm benne, hogy moralizál, hogy morális alapon közelít meg kérdéseket, és ez manapság annyira nem trendi, és annyira hiánycikk, és nekem annyira imponál, hogy ez a Kapitalizmus szeretem című film, ez ennek ellenére szerintem egy jó film. Én azt mondom, hogy egy 10-es skálán egy 8-ast is megér akár. Igen, körülbelül 8. Az például mekkora pillanat, amikor a Wall Street egyik ilyen reprezentáns arról beszél, hogy ez egy szent hely. Igen. Hogy ténylegesen a tőzsde, illetve a piac és a kapitalizmusnak az intézményei vallási funkciókat kezdenek fölvenni. Tehát itt a tőzsde az az új vallás, és az új istenség pedig a piac, aminek a láthatatlan keze, ezek az önvezérlő mechanizmusai, olyanok, mint Istennek a útjai, amelyek kifürkészhetetlenek. Tehát látni kell azt, hogy milyen mértékben vette be magát szellemi síkon az emberiségnek a közös tudatába a kapitalizmus és annak intézményei. Hát a vallásra minden kornak szüksége van, és hogyha kiüresednek a hagyományos értékek, akkor vagy kiüresítik őket, a kapzsiság lép a helyükbe. Valami benyomul a helyére, hát igen, és most egy ilyen kort érünk, és szerintem már egyébként nem sokáig tart ez, de még tombol. Itt minden az anyagnak a síkján zajlik, tehát itt a megváltás is a pénznek, meg az anyagi javaknak, meg a megszerezhető. A probléma az, hogy hiába van sok pénz, ugye ez az előző filmben, az Educatorsban is látszott, hogy Hardener nem volt boldog attól, hogy sok pénze volt, mert aki nem ismeri az eléget, az nem lehet elégedett sem. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ez volt már a Hétmesterlövésze. Rendszerkritikus filmekről beszélgettünk Magyar Dávid kollégámmal. Én Puzsér Róbert voltam. Holnap újra itt leszünk veletek, úgyhogy 22 óra múlva újra találkozunk, legalábbis én azt nagyon remélem. Addig is nagyon sok rádiókafé hallgatást kívánok nektek, és kedves barátaitoknak a következőkben zenét fogtok hallgatni egy órán keresztül, úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánunk. Sziasztok! A Hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a Hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.